laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis informacyjny przedstawi Wypoczęta. Anna Kowalik-Brankat. Zapraszam. Naloty rosyjskich dronów na 8 regionów Ukrainy. Ukraińcy atakowali z kolei lotniska w Rosji. Długa kolejka tirów w Koroszczynie na granicy z Białorusią. Na odprawę czeka ponad 900 ciężarówek. W serwisie też apel suwalskiej prokuratury o pomocy w identyfikacji mężczyzny, którego ciało znaleziono w Białowieskim Parku Narodowym. Drony rosyjskiej armii zaatakowały w nocy 8 regionów Ukrainy, celując m.in. w obiekty infrastruktury. Rosjanie wysłali nad Ukrainę 23 bezzałogowce produkcji irańskiej typu Shahid oraz odpalili dwie lotnicze rakiety manewrujące. Ukraińskie media doniosły tymczasem, że ostatniej nocy drony zaatakowały 3 lotniska wojskowe na terytorium Rosji. Ukraińcy zajęli już ponad 70 miejscowości w rosyjskim obwodzie kurskim i przesuwają się w głąb Rosji. Kijów ma nadzieję, że ofensywa na terytorium poprawi sytuację w Donbasie, gdzie Rosjanie aktywnie atakują i powoli zajmują kolejne terytoria. Chcą zdobyć Pokrowsk oraz Torek. Wciąż nie wiadomo, czy Kreml zabierze wojska ze wschodu Ukrainy, aby obronić własne terytorium. Zdaniem emerytowanego generała ukraińskiej armii Sergija Krywonosa, Putin może się na to nie zdecydować. Utrata zarówno części kurskiego obwodu, jak i zrezygnowanie ze zdobycia Donbasu to byłby dla Putina problem. Dlatego może on być skłonny, aby złożyć w ofierze część własnego terytorium. Zdaniem ukraińskich komentatorów, Rosjanie w obwodzie kurskim mogą przygotowywać prowokacje wymierzone w ludność cywilną. Ukraińskie władze oświadczyły tymczasem, że ich armia przestrzega wszelkich konwencji, jeśli chodzi o traktowanie cywilów na terenie Federacji Rosyjskiej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 900 ciężarówek czeka na przekroczenie granicy z Białorusią w Koroszczynie. Kierowcy na odprawę czekają 40 godzin, informuje Krajowa Administracja Skarbowa. Na przejściu z Ukrainą w Zosinie kolejka jest niewielka, godzinna, w której na odprawę czeka 10 tirów. Na pozostałych polsko-ukraińskich przejściach granicznych ruch odbywa się płynnie. Rząd dopracowuje rozwiązania dotyczące zmian w składce zdrowotnej. Minister finansów Andrzej Domański powiedział w Polskim Radiu, że powinna to być wspólna inicjatywa koalicji. Przypomniał, że swoje propozycje w tej sprawie przedstawiły Lewica, PSL, Polska 2050, a także rząd. Teraz musimy znaleźć wspólnie rozwiązanie, które będzie akceptowalne dla wszystkich partii tworzących koalicję i oczywiście rezygnacja ze składki zdrowotnej od aktywów trwałych to taki plan absolutnego minimum, moim zdaniem niewystarczający i dlatego razem z w tej chwili Polską 2050, ale mam nadzieję również w najbliższych dniach na rozmowy z pozostałymi partiami koalicyjnymi znajdziemy wspólne rozwiązanie i te 4 miliardy złotych będzie na ten cel zabezpieczone. Minister zapewnił, że plany zmniejszenia składki zdrowotnej nie wpłyną negatywnie na wysokość nakładów budżetowych na ochronę zdrowia. Suwalska prokuratura apeluje o pomoc w identyfikacji mężczyzny, którego ciało znaleziono w marcu ubiegłego roku w Białowieskim Parku Narodowym. Odkryto je w pobliżu miejscowości Stare Masiewo w gminie Narewka. To jedna z 16 osób, których ciała odnaleziono w rejonie białoruskiej granicy. O ile w pozostałych przypadkach identyfikacja była możliwa, tak w tym jednym wciąż nie ustalono tożsamości zmarłego, wyjaśnia prokurator okręgowy w Suwałkach Wojciech Piktel. Z naszych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej to jest jeden właśnie z cudzoziemców, którzy w sposób nielegalny przekroczyli granicę z Republiki Białorusi do Rzeczpospolitej Polskiej. W tym przypadku konieczne było powołanie biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, dodaje prokurator. Biegli z tego instytutu sporządzili portret twarzy tego mężczyzny, jak prawdopodobnie on za życia wyglądał. Na podstawie przekazanego materiału biegli ustalili, że był to mężczyzna biały w wieku około 28-35 lat. Prawdopodobnie posiadał brązowe oczy i ciemne włosy. Portret mężczyzny można znaleźć na internetowej stronie suwalskiej prokuratury wraz z opisem, także w języku angielskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie prawie w całym kraju, tylko na zachodzie chwilami pojawią się chmury, ale nie powinno dziś padać. Na południu i północy porywisty wiatr. Od 23 stopni na Helu do 28 w centrum i 31 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10:05. Dobrego dnia. No tego Państwu życzymy oczywiście przez 3 godziny jak co środę, jak od poniedziałku do czwartku w zasadzie, choć w tym tygodniu to nieco inaczej wygląda, ale o tym jeszcze Państwu będziemy przypominać. Michalina Bieńko, Olga Szućko i Maciej Jankowski, do południa będziemy Państwu towarzyszyć i wspólnie słuchać muzyki. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no Rozruszaliśmy się tutaj w towarzystwie Alice Merton, która tym przebojem podbiła świat muzyki, ale też jest on związany bardzo mocno z tym, skąd pochodzi, a raczej skąd nie pochodzi Alice Merton, bo jak sama mówi, jest obywatelką świata, która nie jest związana szczególnie z jakimś jednym konkretnym miejscem, tylko przez całe życie podróżowała i mieszkała w bardzo różnych lokalizacjach na całym globie. A teraz do płyty tygodnia przejdziemy, skoro już tak muzycznie się zrobiło. Tym razem Indonezja na tapecie. Od samego początku tego tygodnia słuchamy intensywnie grupy The Marlowes. Perak to jest ich debiutancki album. Tak jak wspomniałem, pochodzą z Indonezji, co na pewno zwraca uwagę, a w swojej muzyce łączą brzmienia indie rockowe, co słychać, ale też soul, jazz, muzykę popową momentami, a brzmi to następująco. To nagranie zatytułowane Logika. Perseteruan sendiri, tak dapat dihindari. Hidup tak indah pelangi. Zrób ze mnie to, co chcesz. codziennie jest mnie coraz mniej. Zrób ze mnie to, co chcesz. I tak we mnie nie ma mnie. Origami zegnij w pół. Może przyda się, gdy ułożysz mnie inaczej. Twoimi palcami origami zegnij kół. Może przyda się, gdy ułożysz mnie inaczej. Origami lubię kształt pod twoimi palcami. Liwka na antenie Trójki, 15 minut po godzinie 10. Tak jak wspominałem, w tej godzinie spotkamy się z Katarzyną Borowiecką, która opowiada nam trochę o serialach, które poleca latem. Dziś trzy kolejne propozycje. Ja zachęcam Państwa do tego, aby Państwo pisali i proponowali swoje seriale, to znaczy nie seriale Państwa autorstwa, bo chyba jest to mało prawdopodobne, ale jeżeli tak jest, no to proszę pisać. Natomiast Państwa polecenia bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy do tego. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Proszę się do nas odzywać. Ja mogę powiedzieć, że przez ostatnie kilka dni, no może nawet tydzień ponad, cały czas siedzę po uszy w serialu You. Może nie jest to najnowsza propozycja, ale na pewno taka, którą bardzo łatwo jest binge-watchować, jak to się mówi, czyli ciurkiem oglądać całe sezony. Jak Państwo oglądali, to proszę też podzielić się swoimi odczuciami. Na zegarach 9:16, This Is Nowhere, to śpiewają panowie z Ohio, Ohio Players, czyli The Black Keys. Going past my ears.

tutaj, czyli w studiu Trójki na chwilę, ale będzie więcej na pewno. Katarzyna Borowiecka, cześć Kasiu. Dzień dobry, witam Państwa. Słyszałam, że zapowiadałeś, że będzie się działo, bo jestem na żywo, więc tak sobie pomyślałam, pewnie, że chyba tak. Muszę coś wymyślić. Musisz coś szczególnego teraz zrobić, czego byś nie zrobiła normalnie. Nie miałam jeszcze okazji w tym cyklu, ponieważ zazwyczaj jest to taki bibelocik dźwiękowy, a nie moja wizyta w studiu. Ciebie zapytać, co oglądasz? Właśnie zamieniliśmy słowo przed chwilą o tym poza anteną. Ja też wspominałem kilkanaście minut o tym. No to teraz wydało się, że wiem, co oglądasz. To jest serial You, w który wkręciłem się na maksa, mimo że jest tam sporo wątków wzbudzających pewne wątpliwości, ale trudno się oderwać od tego serialu jednak. I no, zwłaszcza, że tak jak wspomnieliśmy też poza anteną, właśnie serial będzie się kończył za chwilę. Kolejny sezon się zbliża, tak. Tak, i tam te zapowiedzi w postaci zdjęć w kajdanach głównego bohatera. Tak zdycham, kiedy słyszę ten tytuł, dlatego że mam bardzo podobną relację z tym serialem i z tym bohaterem jak ty. I myślę, że wielu z Państwa, ponieważ jest to serial, z którego z jednej strony nie można się wydostać, bo on wciąga jak matnia, a jeśli chodzi o te wszystkie triki scenariuszowe, które są zastosowane tam, to wszystko działa i wszystko nas przykuwa do ekranu, a z drugiej strony bohater jest na tyle odrażający, że nie chcemy go lubić. Ale właśnie też i nie na zawsze, tyle prawda? Dobrze napisany i skonstruowany, że kiełkuje w nas ta sympatia do niego, której przed samymi sobą się wstydzimy. I kto to teraz wytłumaczy, takie zapętlenie? No, myślę, że to jest w ogóle na osobną dyskusję temat, na jakiś panel, albo na psychiatryczne doktoraty, tak. Na klub Trójki może. Być może, tak to wygląda. Ale ja dzisiaj, ponieważ zazwyczaj, być może Państwo pamiętają o tej porze, w tym krótkim cyklu, trochę tutaj na chwilę, wybieram sobie jakiś wspólny mianownik, to ponieważ dzisiaj z Maćkiem się spotykamy w studiu na żywo, no i mam nadzieję Państwo także po drugiej stronie zainteresowani, to pomyślałam o duetach na ekranie. Okej. Jakieś ci przychodzą do głowy? Duety. Pierwszy to Holmes i Watson. Dempsey i Makepeace. No to są takie już... Starski i Hutch. Tak. Batman i Robin. Oczywiście. A swoją drogą Batman animowany właśnie powrócił. Ci sami twórcy, którzy robili ten serial animowany o Batmanie w latach 90. robią go teraz i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się o tej produkcji porozmawiać w naszym dłuższym sobotnim spotkaniu, czyli we Wszystko Wszędzie Teraz. Ale dobrze, to teraz przeze mnie zaproponowane duety, a ty się jeszcze zastanawiasz. Głupi i głupszy. I państwo również, ale to nie jest serial. Jeszcze. A to nie jest serial faktycznie, bo o serialach mówimy. Skłonność producentów i scenarzystów do tego, żeby robić remake'i, sequele i tak dalej, mogłaby wskazywać, że ci bohaterowie muszą kiedyś powrócić, ale... A powrócili zresztą niedawno, stosunkowo. No dobrze, ale już może też w tej serialowej wersji... Nie, no stworzymy rzeczywistość alternatywną. Stop. Trzeba nadać temu kres. Wróć. Duet. Ja pomyślałam o trzech serialach. Znalazłam też pewien wyłom od tych duetów, ale to za moment się z tego wytłumaczę. Pierwszy z tych seriali, o których chciałabym dzisiaj opowiedzieć, to jest serial Hacks, który już ma 3 sezony, no i szykuje się 4, bo ten 3 zakończył się w takim momencie, że musimy dostać kontynuację. To jest historia komediowa, to jest historia również o wielkiej przyjaźni, przyjaźni, która właściwie nie miała prawa się wydarzyć, przyjaźni międzypokoleniowej pomiędzy dwiema bohaterkami tak różnymi, że aż bardzo podobnymi do siebie. Otóż jest bardzo doświadczona, wielka gwiazda sceny stand-upowej amerykańskiej w tej roli Jean Smart. No ona już ma oczywiście swoje lata, zrobiła ogromną karierę, ale ta jej kariera właśnie wpadła w pewną koleinę. Ona sama nie jest zadowolona z tego, co pokazuje na scenie, ze swoich tekstów, nie jest zadowolona ze swoich scenarzystów, którzy jej te teksty piszą. Oczywiście ona sama je później jakoś tam doprawia, ale wiadomo, że taki występ komików to bardzo często jest współpraca z jakąś grupą ludzi. No ale ona jest wielką gwiazdą, Deborah Vance. No i na swojej drodze, nie powiem w jakich okolicznościach, spotyka bardzo młodą, początkującą komiczkę, stand-uperkę i scenarzystkę, którą gra Hannah Einbinder, która również jest stand-uperką, także aktorką. No i te dwie panie, kiedy się spotykają, to od razu między nimi iskrzy i wydawałoby się, że nic z tego nie będzie, ale okazuje się, że ta starsza Deborah docenia poczucie humoru tej młodszej, no i zawiązuje się pomiędzy nimi z jednej strony współpraca zawodowa, a z drugiej strony przyjaźń, która, jak się Państwo domyślają, ma mnóstwo wzlotów, ale ma również swoje upadki i to bardzo spektakularne. No i wędrujemy z nimi przez sceny. Deborah ma swoją stałą scenę w Las Vegas, więc tam bardzo często jesteśmy. obserwujemy z jednej strony to życie gwiazdy, a z drugiej strony także jego, oprócz jego blasków, także jego cienie, i w tym też uczestniczy ta młodsza bohaterka grana przez Hannah Einbinder. Nie chciałabym za dużo opowiadać o tym serialu, jeśli chodzi o fabułę, ale oczywiście można się domyślać, że kariery obu pani ze względu na to spotkanie zaczynają meandrować w bardzo różnych kierunkach zupełnie niespodziewanych. No i ja przyznam się do tego, że to są krótkie odcinki, więc ja zazwyczaj ten serial, kolejne sezony oglądam w jeden wieczór i myślę, że to jest idealna produkcja na lato, bo jest z jednej strony lekka, z drugiej strony bardzo inteligentna, czasami mocno ironiczna w stosunku do swoich bohaterek, ale także z pewnym ciepłem je traktująca. To jest pierwszy duet, czyli Jean Smart i Hannah Einbinder w serialu Huxton. Tytuł nie jest tłumaczony na język polski. Ten drugi serial, który chciałam zaproponować, w oryginale nosi tytuł Platonic, ale to jest, no jaki może być polski tytuł? Platoniczna przyjaźń. No tak, to już trochę traci ten polot, ale... Trochę traci, ale rzeczywiście o to chodzi. Po latach bardzo wielu spotykają się dwie osoby. Jedną z tych osób bohaterkę gra Rose Byrne, a bohatera gra Seth Rogen. Mają około 40. No i jako nastolatkowie przyjaźnili się absolutnie na śmierć i życie. No, ale później ich drogi się rozeszły, każda z nich poszła w swoją stronę. To była rzeczywiście platoniczna przyjaźń, jak wskazuje tytuł. No i przypadkowe spotkanie z osobą, którą wydawałoby się już wyrzuciliśmy ze swojego życia, bo po prostu urwał nam się kontakt. Ale to się zdarza, że się spotykamy po latach, no i czasami to spotkanie nie ma żadnych konsekwencji. W tym przypadku ono ma konsekwencje, bo oni oboje są w takim momencie życia, że trochę zastanawiają się, co poszło nie tak, gdzie jestem, gdzie powinnam być, gdzie powinienem być. No i to spotkanie przypadkowe sprawia, że oni zaczynają się na nowo przyjaźnić, ale też zaczynają trochę przypominać sobie, jak byli dużo młodsi, mieli ponaście lat i co robili, w jakie miejsce chodzili i jakie hece się z tym wiązały. No i zaczyna się na nowo. Tylko że bohaterka grana przez Rose Byrne jest stateczną panią domu, ma rodzinę, męża, dzieci, więc trochę jest tutaj konsekwencji z tym związanych. A z kolei bohater grany przez Setha Rogena, no jest wolnym ptakiem, ale on akurat chciałby gdzieś znaleźć to ustatkowanie jakieś, no i rzeczy się dzieją. Platonic, na razie jest jeden sezon dostępny, ale będą też kolejne, ten drugi już został zapowiedziany, więc ze względu także na aktorów grających główne role bardzo ten serial polecam. No i trzeci serial, który dzisiaj chciałam Państwu przypomnieć, bo jestem przekonana, że ten tytuł jest doskonale znany, to jest Dobre Miejsce. Mhm. I tutaj nie duety, ale sześcioro bohaterów, którzy się w bardzo różne konfiguracje łączą. Tak, to jest sextet, zdecydowanie, ale chciałam o tym serialu wspomnieć, ponieważ też wydaje mi się, że to jest idealna produkcja na lato, też krótkie odcinki. Cztery sezony, to już jest serial zakończony. I przypomnę tylko, że on jest stworzony przez Michaela Schera, który przyłożył rękę do sukcesu amerykańskiego serialu The Office, tej wersji z Michaelem Scottem, czyli ze Stephen Carellem w roli głównej. Jest też twórcą serialu Parks and Recreation, to jest też jeden z bardzo udanych komediowych seriali amerykańskich ostatnich lat. Tak, to jest ten styl. No a tutaj mamy ten styl pociągnięty w przestworza, bo Dobre Miejsce to jest serial o zaświatach. To jest serial, w którym w pierwszym odcinku bohaterka grana przez Kristen Bell właśnie wkracza do zaświatów. No i zaczyna się zastanawiać, jak to się stało, że się tu znalazłam? Przecież nie byłam dobrym człowiekiem. A wszystko się wzięło z tego, cała ta historia, że Michael Schur, twórca tego serialu, zainteresował się filozofią. I to jest z jednej strony fantastyczny serial komediowy ze świetnym scenariuszem, wieloma popkulturowymi nawiązaniami, które dodatkowo cieszą tych, którzy je zauważą. A z drugiej strony to jest taki wstęp do podstaw filozofii, tak bym powiedziała. No bo tam jest i bohaterka właśnie ta grana przez Kristen Bell, która ma swoje problemy, i bohater, który w poprzednim życiu, a właściwie w ziemskim życiu był doktorem filozofii. Jest również bardzo piękna, popularna Brytyjka, która... No też miała w poprzednim życiu różne problemy, ale zupełnie je wyparła. No i jest mnich buddyjski, który nic nie mówi. To jest sam początek i to się wszystko będzie, proszę Państwa, kotłować później, ale bardzo Państwu polecam. No i jeszcze chciałam wspomnieć, że Michael Schur na fali tego swojego spotkania z filozofią napisał również książkę, którą również chcę polecić, ona się ukazała po polsku. Jak być lepszym człowiekiem? Poszukiwanie prostych odpowiedzi na trudne moralne pytania. I tutaj no, postawię kropkę, a tytuły Państwu podrzucę w moich mediach społecznościowych. I do tego zachęcamy, żeby śledzić, obserwować i słuchać tego, co proponuje Katarzyna Borowiecka na antenie Trójki. Także w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, bo tak. To jest ta mniejsza, młodsza siostra tej audycji, czyli cykl trochę tutaj na chwilę. Ja powrócę do duetów jeszcze tylko na samo zakończenie, bo pomyślałem o dwóch i to są dwa moje ulubione seriale ze wszystkich, jakie oglądałem w życiu. Pierwszy jest bardzo mało odkrywczy, bo to będzie Jesse Pinkman oczywiście i jego profesor Heisenberg. To jest duet, tak. To jest duet niebyle jaki. Walter White oczywiście, czyli Breaking Bad. No i drugi to End of the Effing World, żeby nie powiedzieć niecenzuralnie. Jest to chyba jeden z najpiękniejszych seriali o miłości, jakie w życiu widziałem. I o dorastaniu. Alisa i James. Tak. I o podróży. Alisa i James to jest duet, który warto jest zobaczyć na ekranie. Bardzo Ci dziękuję. Katarzyna Borowiecka była z nami. Dirty Work to suplement do naszej rozmowy sprzed chwili, rozmowy o serialach, bo to fragment ścieżki dźwiękowej trzeciego sezonu serialu Hacks, o którym Katarzyna Borowiecka przed momentem opowiadała. Zachęcamy do sprawdzenia oczywiście na własną rękę w streamingu. 43, nawet 4 już minuty po godzinie 10. Zbliżamy się powoli do końca, ale jeszcze o filmach w tej godzinie pomówimy, a teraz zagra nam Childish Gambino. Pytanie, czy po raz ostatni pod tym pseudonimem na najnowszej płycie. Chyba tak, wszystko na to wskazuje. No ale mamy nadzieję, że Donald Glover jeszcze nieraz coś nam muzycznie zaproponuje. To Lithonia. Cordy LeRae, he had a break. He's finding out that nobody gives a f- I did my job. paid my dues. Love is for fools. 'Cause nobody gives a f- Nobody gives a f- I feel liberated, over medicated. I niespełna kwadrans do 11 pozostaje. Fajny film. I jak zwykle o tej porze pojawia się na naszej antenie Ryszard Jaźwiński. Tym razem o festiwalu Kresy bez Kresy w Tykocinie, który trwa od 16 do 19 sierpnia. O tym opowie w rozmowie z Ryszardem Jaźwińskim Adam Radziszewski. Przypomnijmy, jaka jest główna idea festiwalu, bo właściwie bardzo mocna sugestia zawarta jest już w jego nazwie. No tak, festiwal Kresy bez Kresy, Wielka Droga jest trochę inny niż dwie poprzednie edycje, ponieważ on nawiązuje do filmu Michała Waszczyńskiego, który to reżyser kina międzywojennego zrealizował w 1946 roku we Włoszech i nawiązuje do tułaczej drogi ludności cywilnej, no ale i też artystów, którzy musieli uciekać przed jednym agresorem, który były wojska niemieckie. No i oczywiście wpadli w sidła drugiego agresora, który przyszedł ze wschodu, czyli Czerwoną Armię Związku Radzieckiego. No i oczywiście ta impreza jest poświęcona też generałowi Andersowi. W tym roku była 80. rocznica bitwy pod Monte Cassino, ale też artystów, bo generał Władysław Anders utworzył przy swojej armii ośrodek kultury drugiego korpusu, który skupiał literatów, ludzi filmu, muzyki, malarzy, takim jak był Józef Czapski. No i my omawiamy akurat dorobek tych artystów, takich jak Henryk Warst, twórca wspaniałych piosenek i muzyki do tekstów kabaretowych międzywojennej Warszawy, Hanka Ordonówna, która opiekowała się dziećmi, które wyprowadziła ze Związku Sowieckiego. Te sylwetki omawiamy poprzez filmy dokumentalne, fabularne. Oczywiście te filmy, które mówiły o drodze tułaczej ludności cywilnej, typu Syberiada Polska, Janusza Dalskiego, Wszystko co najważniejsze, Roberta Glińskiego według wspomnień Oliwatowej. Pierwszego dnia pokazujemy Wielką Drogę Michała Waszyńskiego, a także Nieznane Kroniki, które Michał Waszyński zrealizował w Ośrodku Kultury Drugiego Korpusu. Myślę więc, że jest to bardzo interesujący i bogaty program filmowy, ułożony tutaj tylko przecież na 4 dni projekcji. No tak, bo ostatniego dnia pokazujemy film Czerwone Maki, akurat będzie gościem naszym reżyser tego filmu Krzysztof Łukaszewicz, no i aktor odtwarzający postać Władysława Andersa, czyli Michał Żurawski. No ale też będą wystawy, chciałbym polecić jedną z nich, to jest wystawa Piotra Sawickiego, białostoczanina, też brał udział w realizacji filmu Wielka Droga i będzie wystawa zdjęć, które przejął jego syn Piotr Sawicki junior. A myślę, że jedno z ciekawszych akurat rzeczy to będzie pokaz, właściwie warsztaty o komiksie, który powstał, trzytomowy komiks o bitwie pod Monte Cassino, i będziemy mieli spotkanie z autorami tego komiksu, Gabrielą Beclą i Zbigniewem Tomeckim. Będą imprezy muzyczne, Misterium Dźwięku, które celebruje pamięć wielkiej drogi generała Andersa w odniesieniu do biblijnej księgi wyjścia. Zapraszamy więc do Tykocina, Kresy bez Kresy, ten festiwal w tym właśnie mieście, już od piątku? Już od piątku, od godziny 10:00 zapraszamy wszystkich chętnych. Wiele imprez filmowych, literackich, muzycznych odbędzie się w Tykocinie od piątku do poniedziałku. Ryszard Cierwiński w dłuższej formie, w audycji trójkowo-filmowo, oczywiście w każdy piątek o 12:00 na antenie Trójki, a to była rozmowa dotycząca festiwalu Kresy bez Kresy w Tykocinie, który, przypomnijmy, rozpoczyna się 16 sierpnia. Z Adamem Radziszewskim Ryszard Cierwiński dziś rozmawiał. A teraz Mark Ronson i Alicia Keys w utworze Truth. Jest za 10:11.